रात जवां है तू भी जवां है मैं भी जवां हूँ मौसम सही है तू भी यहाँ है मैं भी यहाँ हूँ देख रहा हूँ मौसम सही है तेरी तेरी तेरी नहीं नहीं मेरी मेरी ओ मेरी जवानी को कह दे कि तो खोल दूंगा अम्ब्रेला नाच मेरी लैला लैला नाच मेरी लैला नाच मेरी लैला लैला नाच मेरी लैला आए नाच मेरी लैला लैला नाच मेरी लैला नाच मेरी लैला लैला नाच मेरी लैला आए